لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک یہ نعرہ جان سے پیارا ہے ہر غم کا یہی سہارا ہے میری قوم نے پکارا ہے میرے مسلک کا یہ نعرہ ہے میری قوم نے پکارا میرے مسلک کا یہ نعرہ اہل سنت نے یہ پکارا ہے شاخ نبی تا حشر منائے جشن نبی اس جشن پہ سو جا سے قربان میلاد نبی اپنا ایمان گھر گھر پر جم لگانا ہر دم ناتے سنانا گھر گھر پر جم لگانا ہر دم ناتے سنانا یوں جشن نبی کو منانا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صدیق کا یہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ فاروق کا یہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ عثمان کا یہ نعرہ نارا ہے سب تصویر یہاں عامر تو کوئی تنویر یہاں ان کے دلوں میں کیا ہے عشق نور خدا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے عشق نور خدا ہے ہر غازی کا یہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک آسان تو نہیں تھا اٹھ جانا آغوش لحد کو چھوڑانا پھر بھی یہ دیوانہ آیا ہے دیدار کا جذبہ لایا ہے جس دن وفا ہو محشر اٹھ کے لحد سے نوکر جس دن وفا ہو محشر نوکر ان کے نوکر کو بھی یہ کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صدیق کا یہ نعرہ ہے عثمان کا یہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ مولا حیدر کا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ میرے غوث کا یہ نعرہ میرے داتا کا یہ نعرہ میرے خواجہ کا یہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ اہل سنت نے یہ پکارا ہے سر اس کی غلامی کا سہرا عزت پہ جو ان کی دے پہرا دو ٹوک یہی اعلان میرا سرکار پہ سب قربان میرا جا اپنی ہم نے سارے نام نبی بے وارے جا اپنی ہم نے سارے نام نبی بے وارے اے سنت کا یہ نعرہ ہے ناموں سے نبی پر انگلی اٹھی تیرل جو پریشانی میں سبھی ایسے میں کوئی ممتاز آیا گستاخ کو دوزخ پہنچایا آقا کا وہ سپاہی جس نے وفا نبھائی آقا کا وہ سپاہی جس نے وفا نبھائی میرے غازی نے بھی پکارا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اہل سنت نے یہ پکارا ہے صدیق کا یہ نعرہ ہے عثمان کا یہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ مولا حیدر کا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ میرے غوث کا یہ نعرہ میرے داتا کا یہ نعرہ میرے خواجہ کا یہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے ناموں سے محمد کی خاطر یہ جان گے کیا سب کچھ حاضر جو کچھ گے نبی کے نام کرو اس فکر کو کاتب عام کرو اب آگے بڑھتے جانا ہر شاتم کو مٹانا وفا کو نبھانا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اہل سنت نے یہ